Els camins de la música. Amigues, amics de Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de València, al 104.4 de l'FM, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels camins de la música. Avui anem a acabar amb el parell de programes que tenim previstos per a una de les moltíssimes dones que han estat ocultes, amagades de la popularitat i de la fama, sobretot en l'època seua, perquè nascuda en la primera meitat del segle XIX, en aquell moment, allò de que una dona no ja que composara, que encara, sinó que actuar en públic era una cosa absolutament insòlita, per dir-ho de forma suau. Tan sols Clara Schumann va aconseguir tindre una vida professional com a pianista, a part de, evidentment, igual que la Fanny Mendelssohn, com a compositora, que li permetera viure d'això. En el cas de la Fanny Mendelssohn, afortunadament per a ella, la qüestió cromatística no va ser mai problema perquè provenia d'una família rica, son pare era un ric banquer jueu, i no va tindre aquests problemes, però sí que no va poder desenvolupar una carrera com a intèrpret. De tota manera, el que sí que va poder fer és una carrera com a compositora, perquè a part de que, evidentment, ella composava sí o sí, encara que el seu germà menut Mendelssohn, el conegut Félix Mendelssohn, la tenia com un poc amagada, doncs l'home el que es va casar, un pintor, sí que no tenia cap problema en que la seva dona tinguera activitats musicals i va animar-la fins i tot a que composara. De tota manera, el fet de que les seues composicions quedaren reduïdes al cercle íntim d'una mena de reunions socials que en l'època eren prou freqüents de gent més o menys culta i que es feien en els salons de sa pròpia casa on s'interpretava música i se parlava de mil i un temes de filosofia, de cultura, de literatura, etc. I on ella no sols interpretava les seues pròpies peces o d'altres, sinó que fins i tot dirigia un cor, li va fer que més o menys, diguem-ne que no va estar absolutament frustrada. De tota manera, cal que diga que en els diccionaris de música, en molts casos, no apareix. De fet, jo el més gros que tinc, un en dos volums, de fet, ni se l'esmenta. L'anterior programa varen posar una suite per a piano que ella anomenava L'any i que consistia en 12 peces, una per a cada mes de l'any. Avui anem a posar, en primer lloc, una de les peces que segurament la crítica musical diu que és la millor cosa que va escriure. Es tracta d'un trio per a piano, l'Opus 11, i que anem a escoltar interpretat pel trio Clermont, un trio nord-americà composat per la pianista Andrea Lam, de nacionalitat australiana, i per les germanes Julia i Emily Bruskin, la una violinista, la Emily, i la Julia violoncel·lista. És una versió excel·lent, una versió recent. Es divideix en quatre moviments: Allegro molto vivace, Andante espressivo, Lied allegretto i Finale allegretto moderato. Anem a escoltar, doncs, el trio per a piano Opus 11 de Fanny Mendelssohn. Thank you. Thank you. hem escoltat el trio Opus 11 per a piano, cello i violí de la Fanny Mendelssohn, una de les peces segurament més llargues que va escriure, perquè, com ella mateixa deia, si no se li escoltava la seva música, quasi per a què escriure. I, de fet, això la va dur a tindre èpoques en les que pràcticament no escrivia res. Afortunadament, entre unes coses i altres, entre les pentes que de tant en tant donava el seu germà i les que li feia el seu home, va anar escrivint coses, afortunadament. La següent peça que no va escoltar és el quartet en mi bemoll, interpretada per el quartet Eben, un quartet francès també molt singular, en el sentit de que toca tots els palos de la música, igual que sigui música clàssica, com música contemporània, com jazz, com allò que s'anomena crossover, aquesta mena d'etiqueta comercial en la que en aquest sac se figa de tot. Està format per el violinista Pierre Colombier, l'altre violinista Gabriel Le Magadieu, el viola Mathieu Herzog i el violonchelo Raphael Merlin. És també una de les peces més conegudes de la Fanny Mendelssohn i segurament de les més llargues que va arribar a composar. Està escrita en quatre moviments, el primer Adagio ma non troppo, el segon Allegretto, el tercer Romance i el quarto Allegro molto vivace. Anem doncs a escoltar aquest quartet per a corda de la Fanny Mendelssohn en mi bemoll major, que, per cert, no té número d'opus perquè tota la seva peça no està absolutament catalogada. Ja vam comentar que catalogades n'hi ha unes 460-470 peces. De fet, està encara catalogant-se la seva obra perquè, per les raons que hem esmentat, no estava la seva obra recollida i ordenada tal i com calia. En aquests moments, crec que és una neta seua, està tractant d'organitzar això i catalogar completament la seva obra. Anem doncs a escoltar aquest quartet per a corda en mi bemoll major. Thank you. Thank you. I fins així ha estat el programa dels Camins de la Música d'avui, un programa dedicat, igual que l'anterior, a una dona que, per el fet de ser-ho, ha estat molt arraconada dintre de la història de la música i encara continua prou arraconada, per exemple, en els programes que se fan en les sales de concert. És realment estrany sentir que s'interpreta una música d'ella o de la Clara Schumann o, en fi, o de moltes més dones que n'hi ha per ahir que estan composant o han composat. Per això, en el nostre programa tractem de pal·liar en la mesura de les nostres forces aquesta situació, perquè crec que no és ni just ni tan sols paga la pena, perquè s'estem perdent la producció de la meitat de la gent que fa música, estadísticament parlant, en el món. Així que ja sabeu que esteu a Ràdio Clara, des de la web de la qual podeu escoltar els programes en streaming també, si no podeu estar a l'àrea on s'escolta directament el 104.4 de l'FM, que és el podeu també escoltar en streaming o baixar-vos-els des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net i que també està en l'iVox de Ràdio Clara. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.